αγαπώ. Μα μία φορά κι έναν καιρό, σαν παραμύθι μακρινό, θα με ξεχάσεις. Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ όσο μπορώ να τραγουδώ, μα είναι η καρδιά μου σαν πουλί και θα με χάσεις. Δεν φταίω εγώ, δεν φταίς εσύ. Ένα παιχνίδι είναι η ζωή και μια άλλη αγάπη ένα πρωί θα μας γελάσει απ' την αρχή. Θα μ' αγαπάς, θα σ' αγαπώ, μα μια φορά κι έναν καιρό, μες στη νυχτιά θα περπατώ και θα θυμάμαι. Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ όσο μπορώ να τραγουδώ, κι αν φύγω κάποτε μακριά θα σε θυμάμαι. Δεν φταίω εγώ, δεν φταίς εσύ. Ένα πρωί θα μας γελάσει απ' την αρχή. Θα μ' αγαπάς, θα σ' αγαπώ όσο μπορώ να τραγουδώ, μα είναι η καρδιά μου σαν πουλί και θα μου λείπει.